ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، راه حل مشکلات و موسم دفع فساد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، صوت مسلم گشت خاموش و صدای است و نیست، در بیابان شهادت رد پای است و نیست، در بیابان شهادت رد پای است و نیست، صوت مسلم گشت خاموش و صدای است و نیست، در بیابان شهادت رد پای است و نیست، در بیابان شهادت رد پای است و نیست، اهل باطل ظلم ها بر قوم دارد روا، گشت روز روشن مسلم ز دشمنان سیاه، گشت روز روشن مسلم ز دشمنان سیاه، اهل باطل ظلم ها بر قوم دارد روا، گشت روز روشن مسلم ز دشمنان سیاه، گشت روز روشن مسلم ز دشمنان سیاه، بنگرین توده عظیم یا خیان را در میان، میرو باین آب روی مسلمین را در جهان، میرو باین آب روی مسلمین را در جهان، بنگرین توده عظیم یا خیان را در میان، میرو باین آب روی مسلمین را در جهان، میرو باین آب روی مسلمین را در جهان، ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، راه حل مشکلات و موسم دفع فساد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، پس چه باید کرد ای سرها بدار کافران، تا خزانه زد گردد نو بهار کافران، تا خزانه زد گردد نو بهار کافران، پس چه باید کرد ای سرها بدار کافران، تا خزانه زرد گردد نو بهار کافران، تا خزانه زرد گردد نو بهار کافران، بر سر ما خانه و کاشانه می گردد خراب، بی انیس و بی پناه افتادیم در منجلاب، بی انیس و بی پناه افتادیم در منجلاب، بر سر ما خانه و کاشانه می گردد خراب، به انیس و به پنافتادم در منجلاب، به انیس و به پنافتادم در منجلاب. از کجا نالم ز افغان و چچینی و از عراق، بر فلسطین می دهد آیا مسیحای تبار، بر فلسطین می دهد آیا مسیحای تبار. از کجا نالم ز افغان و چچینیا از عراق، بر فلسطین می دهد آیا مسیحای تبار، بر فلسطین می دهد آیا مسیحای تبار. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و احدت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و احدت دیدیم. رای حل مشکلات و موسم دفع فساد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، الجهاد است الجهاد است الجهاد. زندگی با آتش و خون و ستم آمیخته، توق ظلم اهریمن برگردنم آویخته، توق ظلم اهریمن برگردنم آویخته. زندگی با آتش و خون و ستم آمیخته، توق ظلم اهریمن برگردنم آویخته، توق ظلم اهریمن برگردنم آویخته. وقت امداد است برخیزید تا کار کنیم، جای خون دشمنان را در جهان جاری کنیم، جای خون دشمنان را در جهان جاری کنیم. وقت امداد است برخیزید تا کار کنیم، جوی خون دشمنان را در جهان جاری کنیم، جوی خون دشمنان را در جهان جاری کنیم. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم. راه حل مشکلات و موسم دفع فساد، الجهاد است الجهاد است الجهاد، الجهاد است الجهاد است الجهاد. ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم، فتح و نصرت را در اتحاد و وحدت دیدیم. رای حل مشکلات و موسم دفع فساد، رای حل مشکلات و موسم دفع فساد. الجهاد است الجهاد است الجهاد، الجهاد است الجهاد است الجهاد.